Miesiąca z niezawodności marka. Ale pamiętaj, największy wybór samochodów jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, jest wtorek, 12 dzień grudnia, minęła 19. Czas na serwis, Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Jeszcze dziś w nocy głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Jak oceniane jest expose premiera, o tym za chwilę w relacji z Sejmu. Będziemy też w Senacie, gdzie nadal trwają prace nad prezydenckimi projektami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Z południa wiatr przeniósł się na północ. Są kolejne ostrzeżenia synoptyków. Po expose nowego premiera sejmowa debata. Posłowie oceniają założenia rządu, jakie przez ponad godzinę przedstawiał Mateusz Morawiecki. I od razu łączymy się z Sejmem, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie są komentarze po wystąpieniu premiera? No, zacznę od tego najważniejszego komentarza, czyli od komentarza ojca premiera Kornela Morawieckiego. Nie krył dumy z syna, no, a najbardziej podobały mu się słowa z końca wystąpienia Mateusza Morawieckiego. Kiedy on podkreśla, że jesteśmy tą biało-czerwoną, wszyscy my Polacy, że to nie jest tylko drużyna Mateusza Morawieckiego czy drużyna PiS-u, a że my razem jesteśmy tą biało-czerwoną drużyną. No inaczej expose premiera ocenia opozycja. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej liczyła na konkretne rozwiązanie, ale ich tam nie znalazła. Przemówienie niesamowicie chaotyczne. Zaczęło się od historii, potem właściwie o wszystkim i o niczym. Dużo diagnoz, żadnych rozwiązań. Negatywnie expose ocenia też Paweł Kukiz. Jego klub zagłosuje przeciwko nowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiego i jego rządowi. Rozciągnięte, długie, nieatrakcyjne, bez konkretów. Żaden z postulatów, na które ja czekałem, nie był przez pana premiera wypowiedziany. No, a w tej chwili trwa debata przed głosowaniem nad wotum zaufania. Tak jak mówiliście, to głosowanie będzie późno w nocy, praktycznie w okolicach północy. Jako pierwszy głos w tej debacie zabrał w imieniu PiS Ryszard Terlecki. Mówił o zaletach nowego premiera, wymieniał m.in. jego znajomość języków obcych, a także światowych elit i zapowiedział przy okazji, że w styczniu poznamy rząd po rekonstrukcji. Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu, dziękujemy za relację. Po przerwie na expose premiera senatorowie wrócili do pracy nad ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Prezydenckimi projektami, które Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu, Senat zajmuje się od kilku godzin i te obrady obserwuje Michał Fedusio. Michał, czy zgłoszone są poprawki do ustaw? Dotąd poprawki nie były składane, a senatorowie cały czas zadają pytania senatorowi sprawozdawcy ustawy o KRS. Później będą dopiero oświadczenia i wystąpienia przedstawicieli rządu i kancelarii prezydenta. Mimo długiej procedury na szybkie uchwalenie reform liczy senator PiS Zbigniew Cichoń. No w istocie mamy taki swojego rodzaju klincz w relacjach między społeczeństwem a sądami. Powszechne niestety niezadowolenie z wymiaru sprawiedliwości skłoniło rządzącą ekipę do po pierwsze podjęcia zobowiązań, żeby to zmienić, no a po drugie do w końcu realizowania. Omawiane regulacje krytykują z mównicy senatorowie PO. Mówią, że prezydenckie ustawy niewiele różnią się od wcześniej odrzuconych regulacji Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił m.in. wicemarszałek Senatu z ramienia tej partii Bogdan Borusewicz. W zasadzie jest to samo, te same uwagi mam co poprzednio. Są to ustawy niekonstytucyjne, oddające większości sejmowej, czyli politykom, decyzje dotyczące składu Krajowej Rady Sądownictwa, a podobnie z Sądem Najwyższym to też taka sytuacja. A obradom Senatu towarzyszy manifestacja przed gmachem parlamentu. Wyczytywane są m.in. nazwiska senatorów PiS z dodatkami hasła „Jeszcze możesz”. To był z Senatu Michał Fedusz. Kolejne informacje. Województwa północne i Wielkopolska. Tam w najbliższych godzinach będzie mocno wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Na Warmii i Mazurach już zaczęły się problemy. Warmińsko-mazurscy strażacy otrzymali już ponad 20 zgłoszeń o powalonych na drogi drzewach albo połamanych konarach. Jak twierdzą, zgłoszenia spływają z całego regionu. Najwięcej z okolic Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Biskupca, Morąga, Szczytna i Olsztyna. Na razie energetycy białostoccy odpowiedzialni za usuwanie awarii we wschodniej części województwa twierdzą, że nie mają zgłoszeń o przerwach w dostawie energii, ale na najbliższe godziny nie są optymistyczni. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Ostrzeżenie przed wiatrem wydano także dla Podkarpacia, gdzie od wczoraj energetycy walczą z awariami sieci, a strażacy usuwają z dróg połamane konary. Podobnie jest na Śląsku. Gramofon Bambino, fotele Józefa Kierowskiego czy porcelana i tkaniny sprzed 60 lat to tylko niektóre eksponaty Galerii Wzornictwa Polskiego, które od piątku będzie można oglądać w Warszawskim Muzeum Narodowym. Ta ekspozycja jest podróżą przez epoki polskiego designu, mówi kuratorka galerii Kaja Muszyńska. Zaczynamy od przełomu XIX i XX wieku. Później mamy czasy powojenne. To jest taki moment, kiedy dobrze widać, patrząc na nasze obiekty, jak projektanci odbudowywali polskie wzornictwo. Lata 60., 50., czyli nowoczesność, 70., 80., aż po współczesność. Oglądać można także projekty zainspirowane kulturą ludową. Patronem medialnym wystawy jest Polskie Radio. I to była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Za nami pierwsze połowy meczów w Gliwicach i Białymstoku i sporo działo się w obydwu spotkaniach. W meczu Piasta z Legią już w 6 minucie czerwoną kartkę obejrzał bramkarz Piastunek Jakub Szmatuła. Legioniści gola na 1-0 strzelili, jednak dopiero tuż przed przerwą z karnego trafił Guilherme. Jagiellonia też strzeliła pod koniec pierwszej połowy, tyle że gol Karola Świderskiego był trafieniem na 3-1 w spotkaniu z Koroną. Przed nami mecze Brokbetu ze Śląskiem i Argi z Górnikiem. Pomocnik ekipy z Gdyni Mateusz Szwoch wie, czego spodziewać się po liderze Lotto Ekstraklasy. Znamy mocne strony Górnika i że to nie tylko Anguro, no bo jest i Kurzawa, i Kondzior, no i cała ta druga linia. I oni są liderem Ekstraklasy, a nie da być się liderem, mając jednego dobrego zawodnika tam gra. 11 naprawdę bardzo dobrych zawodników i tak jak widać, oni składu nie zmieniają od pierwszego meczu, więc ta 11 jest dobrze zgrana i dobrze przygotowana, no i jak na tą chwilę są najlepsi. Spotkania w Niecieczy i Gdyni rozpoczną się o 20:30 i doprecyzujmy, że chodzi o przedostatnią tegoroczną kolejkę, która zostanie sfinalizowana jutro. Od wczoraj z kolei sporo mówi się, a właściwie plotkuje, że Robert Kubica nie wróci do Formuły 1 i nie dostanie szansy w zespole Williamsa. Taką wiadomość kolportowały media czy dziennikarze z Włoch. Dziś również medium z tego kraju, Italian Racing, przekazało informację, że Kubica ma plan B i może trafić do serii DTM i zostać kierowcą Mercedesa. Wracamy do kraju i do wydarzeń na żywo. O siatkówce będzie mowa i to takiej z najwyższej półki. W Opolu i Łodzi startują dziś, właściwie już wystartowały, klubowe Mistrzostwa Świata. Polskę reprezentują Zaksa Kędzierzyn Koźle i PGE z Krabełchatów. Zaksa właśnie teraz gra z mistrzem Azji Sarmajech Bank Teheran i przegrała dwa pierwsze sety. Trwa trzecia partia. O 20:30 Skra spotka się w Łodzi z Shanghai Volleyball Club. I znów o motoryzacji. Dziś w Warszawie można było spotkać kierowców Orlen Teamu szykujących się do rajdu Dakar. Dla Kuby Przygońskiego będzie to już 9 start w tej imprezie. Z roku na rok staram się ten Dakar ulepszać, unowocześniać te przygotowania, ale jednak zawsze Dakar zaskakuje. Są to trudne zawody, za każdym razem one są ekstremalnie ciężkie. Pojawiają się takie odcinki, na których trzeba walczyć o przetrwanie. Nawet w zeszłym roku przewróciliśmy samochód na bok i musieliśmy ten samochód postawić na koła, naprawić go i ruszyć do mety. Przygoński samochodem Maciej Giemza będzie się ścigał na motocyklu i to będzie jego debiut w Dakarze. Cały sezon mocno przepracowaliśmy. Przejechaliśmy 4 rajdy długodystansowe. Każdy z tych rajdów ukończyłem pomyślnie. Z zawodów na zawody jechało mi się coraz lepiej. Na końcówce sezonu szczególnie już nie popełniałem błędów nawigacyjnych. Trzymałem dosyć równe tempo, co jest bardzo fajnym prognostykiem, jeśli chodzi o rajd Dakar. A rajd Dakar rozpocznie się 6 stycznia. Znów o sporcie na naszej antenie po 21. I jeszcze mamy dla Państwa prognozę pogody. Teraz lokalnie może pruszyć tylko na północnym zachodzie, w pozostałych regionach bez deszczu i bez śniegu. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na południu kraju. Na południowym wschodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 1 do 2 stopni. Jutro zdecydowanie chłodniej niż dziś, na termometrach od 2 do 4 stopni. Opady śniegu w pasie od wybrzeża. W kierunku południowo-wschodnim 2 godziny temu mówiliśmy o najcieplejszych miejscach na świecie. Dla porządku tylko przypomnę, że jutro w Atenach 20 stopni. W Asunción w Paragwaju 39, a Krzysztof Łoniewski lubi te zimniejsze strony. No to znalazłem dla ciebie. Ułan Bator, minus 20. To nie gdzie tam Skandynawia? W Astanie minus 19. Takie to są masz temperatury. Wybór. Miłego dnia. Do Ułan Bator jadę. Trójka. Program trzeci. A my już dziękujemy za uwagę. Anna Gwozdowska, Iwanka Kunewa, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniam się do usłyszenia. Jutro w popołudniowej audycji Krystian Hanke. Ogłoszenie społeczne.

Lock 'em up. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miu Cutunikat jak numer PESEL. Pani Bum Bum też się ze mną już? Tutaj my w na studiu. A co ty mi tu z jakiegoś pana na samochodzie siedzi pokazałeś? A nasza audycja nazywa się Magiel Wagli. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy, będzie piosenkowo. No na sam początek nowy Neil Young, od czasu do czasu się i nowe nagrania się pokazują i reedycje starszych rzeczy. Przy okazji też świetna płyta odnaleziona gdzieś tam w archiwum. Wytwórni, która nigdy nie zdecydowała się wydać. Opowiadaliśmy o niej, przynosiłem nagrania i zachwycałem się, bo bardzo lubię tę płytę. A tu już nowy Neil Young razem z Promise of the Real, The Visitor nazywa się płyta. Cała jest taka trochę podzielona, wydaje mi się, na różne dźwięki, bo mamy tu do czynienia i z bardzo taką tradycyjną muzyką country i folkową, ale także i gospelowymi zaśpiewami. Wszystko to brzmi bardzo surowo, troszkę tak jakby było to nagrane w jakiejś szopie drewnianej. No będę powracał, bo dopiero co tak łóżkiem tak delikatnie ogarnąłem całość, więc wydaje mi się, że jeszcze się zdążę zanurzyć cały w płycie. When bad got good. A jeszcze dlatego mówię, że będę chciał się zanurzyć w całej płycie, no bo Neil Young, no tak sobie myślę, że często w Maglu Wagli jako... I też się zanurzałeś? No też się też w tych płytach jakoś, tych szczególnie ostatnich. Pamiętasz jeszcze taka płyta nagrana w budce. W tej budce do płyt winylowych malutkich. To wszystko było bardzo, bardzo ciekawskie, a przy okazji no wielki podziw też za taką konsekwencję. A co tam mi to porobiłeś? Zdjęcie pana na samochodzie pokazałeś, a ja nie wiem teraz, jakie mam. A, dobrze, już wszystko wiem. Dobry wieczór Państwu, jestem panią Bum Bum. Co słychać, widać i tak dalej. No i ja troszkę z płytek młodzieży najpierw, takich, co to już je liznęliśmy, ale myślę, że ja można... Ja no ty nie liznałeś, a ja liznąłem i też bym się pozanurzał. No. Bo ja to mam przynajmniej płytkę, żeby się zanurzyć, a ty masz taki mały ten... przedmiot, czym się już w ogóle zanurzyć nie da. Na ten czas ten Young jest fajny, co i myślę też z tego powodu, że jakby ten cały zachwyt nad Amerykaną mam za sobą już, prawda? Że ten pierwszy taki boom wielki Amerykany i w ogóle nagrywanie typu lata 60., 70., to on się już skończył jakby 5 lat temu. Niemniej jednak są artyści, którzy twardo konsekwentnie robią to, co robili. Podobnie jak Howie Gelb, o którym mówiłem, podobnie robi Neil Young. Od czasu do czasu okazuje się, że są bardziej w sumie awangardowi, albo oni, grając właśnie rzeczy tradycyjne, są bardziej, częściej wytyczają te prądy czy nurty niż ci awangardowi. No, rozgadałem się, dlatego proszę posłuchać teraz pięknej piosenki o Bruce Lee. Of me, I'd follow you back. No, to oczywiście Amerykanie z grupy Oldham Witches. Ich płytka ostatnia nie jest jakimś specjalnie wywrotowa, ale jest bardzo porządna. Myślę, że taka, na taką muzykę zawsze jest czas i się pięknie nadaje do samochodu albo podczas klubu na przykład, czy w takich różnych sytuacjach. Taki rock and roll nieco jakby nowocześnie, inaczej zagrany niż w latach 70., a nie mniej bazujący na takich podstawach rock and rolla, że tam są te riffy, refreny, gitary przesterowane i tak dalej. I mnie się to podoba, bo nie jest to ani nadęte, ani jakieś specjalnie wymyślone, jest porządne. No to ja też taką zupełnie nie nadętą muzykę przyniosłem dzisiaj, tylko ty tak jakoś biegniesz, ja powoli będę człapał. No też uspokoję. Peter Matthew Bauer, to jest basista, a nie tylko basista, bo i organista zespołu Walkman. Zespół Walkman to zespół, w którym śpiewa Hamilton Lighthouser, którego płytę solową przynosiłem razem z Rozdamem, bo do dzisiaj uważam, że to świetna płyta, świetnie brzmiąca, z bardzo dobrymi piosenkami. No a tu pojawia się druga płyta po Liberation z 2014 roku, druga płyta Petera Matthew Bauera. No i to takie leniwe pieśni, gdzieś one sobie troszkę tak i utykają, coś tam czasami nie stroi, coś bardzo ładnie rzężoli gdzieś w tle. No a przy okazji to kawał dobrych piosenek. No i wydaje mi się, że też ciekawych tekstów. I coś jest jednak podobnego też w samym głosie, barwie głosu Petera Matthew Bauera do Hamiltona Lighthousera, mimo że to troszkę inny sposób śpiewania. Zespół The Walkman tak bardzo słabiutko kojarzy repertuar zespołu Walkman. A Walkmana właśnie, kojarzy się tak, jeszcze? Właśnie mi się przypomniał pierwszy Walkman. No. Mogłem sobie tam nagrywać nawet. Tam już nagrania robiłem. I tych kaset rzeczywiście było, miałem mnóstwo. W drugiej klasie dostałem Walkmana. Peter Matthew Bauer. Miałeś fajnego ojca. Wild Light, ale to od dziadka, świętej pamięci dziadka Bronka dostałem taki piękny niebieski nie Sony. Wyszło. Ale od ojca dostałeś klawisz, którego nie cierpiałeś zresztą. A to długo później. Wild Light. No dobra. Calling you back, I said illusion. Peter Matthew Bauer, miejscami, nawet jak Bob Dylan na samym początku zabrzmiał głos. White Light, płyta Mount Quoth, no tak właśnie troszeczkę żenżoli, troszeczkę też no i balladowo jest na końcu. To się podoba panu dygającemu Łukaszowi podczas jazdy. No i fajnie, to w takim razie jeszcze niech tam troszkę tak po żenżoli. A dlaczego nie? Am I Going Up? Kolejny utwór zespołu All Them Witches. Thank you. No ten nieco spokojniejszy, ale bardzo ładny, klasyczny, ładnie przestrzennie rozegrany. Dlaczego pan wpadł do wody u ciebie na tym tyle? Coś mu się stało. To tego będziemy słuchali pana. Tego teraz? Będziemy słuchać, ale właśnie chciałem przełamać troszkę męskie głosy. Na chwileczkę, może nie tyle przyspieszę, co będę skakał radośnie. Zespół Shopping. Przypomina mi, to trio jest, dwie panie, jeden pan. Przypomina mi troszkę zespół, który nazywał się B-52s. Dobrze mówię, B-52s. Tak? Był taki. No, był ale taki. To chodzi mi o takie połączenie muzyki tanecznej z troszkę może z punkiem, z taką melodyką lat 60. też miejscami. No takie bardzo luźne skojarzenia, ale jak tak przesłuchałem, to coś mi się tak przypomniało. Bo dobrze kojarzę B-52s, dwie panie takie z budyniem i pan, który komentował wszystko, co tam panie wyśpiewały. Shopping, The Official Body nazywa się nowa płyta, Wild Child. No to taki początkowy B-52s, jak jeszcze grali w taki młodzieńczy, nie? CBGBs, tak. No tak. Shopping, tak się jeszcze gra. No proszę. Czasami. To mnie zaskoczyłeś, ale nie u nas chyba. To w Anglii akurat. W Anglii. Natomiast zespół Algier, z którym się zacząłem zagłębiać, to by się to zresztą spodobał. I to zespół, który koncertował w Warszawie, z tego co wiem, nie tak dawno. Jeśli ktoś z państwa był i byłby łaskaw się podzielić wrażeniami, to byłbym wdzięczny, bo nic nie czytałem na temat tego koncertu później. A wydaje się być rzeczywiście bardziej niż ciekawy. No posłuchajmy sobie piosenki raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Animals z tytułu owej piosenki. Let's go. No i niewiele brakowało, zaczęliby brać zakładników. I akurat się skończyło wtedy. No ale ładnie pokrzyczeli, ładnie. Ładnie. Przypominam, że jest czarnoskóry pieśniarz, co ma o tyle swoje znaczenie, że no śpiewa tak, jak tylko to właśnie oni potrafią, co zresztą potem usłyszymy, myślę, już tak bardziej klasycznym, czy wolnej pieśni, już nawet nie pamiętam, jaka ona jest, ale bardzo dobry ten wokalista. Ale w ogóle fajnie grają wszyscy, tak? Fajnie, no i rzeczywiście nakrzyczał. Co ja? A, King Gizzard, taki zespół. King Gizzard and the Lizard Wizard. O. Czyli jaszczury z jakimiś... Tak. I czytam, że to bizardy. Się nazywa taka muzyka psychodeliczny rock. Ja o psychodelicznym rocku wiem bardzo mało, bo kiedy w latach 90. już na poważnie interesowałem się muzyką, na poważnie, to znaczy, już nikt że... tego nie słuchał. Tak, to no psychodeliczny rock to była to jakaś taka... Koniec 60. czy 70. Skostniała forma, w ogóle jakieś takie chyba wykopalisko, bo troszkę inaczej myślało się o płytach na przykład konceptualnych, o tych puszczanych z tyłu wizualizacjach takich... kolorowych. Więc ja mało mogę powiedzieć o samym gatunku, natomiast tutaj jest bardzo to ciekawe jest, bo tak naprawdę to muzyka bardzo eklektyczna. Ja słyszę tam no i tak. Czasami garaż rocka, czasami słyszę nawet taki soul. A przede wszystkim dobre, ciekawe piosenki. Panowie są z... Melbourne, z Australii. Powstali w 2010 roku. No. A proszę ciebie, nagrali już 13 płyt, dwie epki. Cztery płytki rocznie. No, a ten, prawie. Bo psychodelię to jakieś prezentowałem i to ona nie była taka do końca typu Romuald i Romanos i tylne projekcje, ale generalnie ona była improwizowana na przykład. Dużo ludzi, dużo różnych kapel przechodziło przez takie okresy. Grateful Dead, i Cepel miał takie utwory, które były jakby często to były płyty konceptualne, prawda? Tam była cała powieść wokół. I tutaj też jest tak, dlatego... Potem się znowu w taki rok ten symfoniczny, o którym mieliśmy za tutaj też tak jest, dlatego wszystkie pieśni na przykład są ze sobą połączone, więc trudno mi było wybrać, a wyrwać nawet jakiś fragment. Ale udało się. No on się gwałtownie kończy. Może uda nam się jakoś tak delikatniej wyciszyć. Ta część, którą przyniosłem, to tytuł utwórowy, chciałem znowu powiedzieć. Widzisz, co to ja mówię? Też już tak mi się zapamiętało, może to jednak tytuł utworowy. A to będzie jednak utwór tytułowy. Tak. Ale też jest, no w przypadku psychodelicznego rocka może to ma jakieś uzasadnienie. To jest bardzo głęboko nazwa, tym bardziej, że tytuł bardzo skomplikowany jest. Poligonda Vanaland. Poligonda Vanaland. Vanaland. Już nie wczytywałem się w tę historię wokół płyty, bo troszkę się przestraszyłem, bo to pewnie jakaś kraina i tam jakieś podróże w czasie. Króla Wizarda, Ende Lizarda Wizarda. Pewnie tak. No ale posłuchaj, bo myślę, że to... Długie włosy pozakładali, widzę. Brzmi ciekawie. Dla ciebie na pewno to nie jest nic nowego. King Gizzard, Ende Lizard Wizard. No ciekawska. Właśnie tak się, tak się urwało, no, ale bardzo barokowo tu nagle barokowo leci, tutaj akustyczne, tu... Tak, i rytmicznie, nieparzyście i ten... No dobrze, dobrze. Ale taka muzyka tego typu... To sporo takiej muzyki krąży po świecie nadal. Czyli mi się takie właśnie delikatne, długie formy, czasem improwizowane, czasem bardzo tak precyzyjnie poukładane jak tutaj. No dobra. Pani Agnieszka Obszańska oprowadzi Państwa teraz po terenie kultury. Sponsorem programu jest Grupa Energa. Sponsor festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach. Dziś Radio Azja. Teren. Kultura. To cykl koncertów, które prezentują w Warszawie muzyków z różnych stron Azji. I to świetna okazja, żeby posłuchać, doświadczyć i spotkać się z brzmieniami i artystami, którzy pojawiają się w Polsce bardzo rzadko, a są tym, co we współczesnej muzyce azjatyckiej ciekawe i oryginalne. Tak, to są artyści z krwi i kości. To są artyści, którzy mają po prostu coś do powiedzenia, mają swój przekaz. Absolutnie mieszczą się w muzycznej niszy, są poza mainstreamem. I to są artyści, którzy opowiadają o własnych emocjach, o własnych przeżyciach. Absolutnie ich muzyka nie jest kształtowana przez wymagania rynkowe. Mówi Anna Mamińska. Chcemy, żeby w tej muzyce słychać było lokalność, żeby było wiadomo, skąd ten artysta jest i rzeczywiście, żeby było słychać, że on inspiruje się może nie do końca muzyką tradycyjną, ale tym, co jest charakterystyczne dla danego miejsca. Także niekoniecznie chcemy, żeby były tam wtrącane motywy ludowe, ale fajnie, żeby było to coś. To, na czym nam zależy, to jest też to autorskie podejście i twórcze podejście, więc gdzieś na tych wątkach w jakiś sposób tradycyjnych wyrastają zupełnie współczesne, często bardzo awangardowe kompozycje. I tak od niedzieli 17 grudnia będziemy mogli zmierzyć się z muzykami, którzy eksperymentują, przekraczają granice gatunków i intrygują swoimi poszukiwaniami. Warto o nich wspomnieć, bo to m.in. Taro Yasuno z Japonii, Shapla Salik z Bangladeszu, Mouth and Hand Studio, którzy pochylają się nad koreańską operą Pansori, czy ośmioosobowy skład z Indonezji. Kande, a ja szczególnie chciałabym zaprosić na koncert innego duetu z Indonezji, Seniała. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć ich na krakowskim festiwalu Unsound, pewnie ostrzą już sobie zęby na ich występ. A to już 18 grudnia w Teatrze Syrena w Warszawie. Tak, to będą wielkie emocje i to jest wulkan energii, wulkan emocji, wulkan ekstazy. Także na tej scenie w Teatrze Syrena będzie się bardzo, bardzo wiele działo. Artysta, który absolutnie nie uznaje żadnych kompromisów, także będzie bardzo energetycznie, a wokaliście, który w zasadzie swój głos traktuje bardziej jako instrument, towarzyszy instrumentalista Wukir Suryadi, który gra na własnoręcznie zbudowanych instrumentach, takich jak włócznia bambusowa, bambus spear, który łączy czy takie funkcje instrumentu smyczkowego z instrumentem perkusyjnym i całą masę różnych muzycznych wynalazków będzie miał ze sobą. Ale to jeszcze nie koniec, bo dzień później możemy sprawdzić z duetem, jakie możliwości ma nasz głos. Tak, jestem niesamowicie dumna z tego, że udało nam się zorganizować warsztaty z zespołem Seniała. Dzień po koncercie, we wtorek, spotkają się oni z wszystkimi chętnymi, którzy chcieliby popracować nad swoim głosem, nad improwizacją, nad ekspresją, nad tym, żeby wyzwolić w sobie emocje. No ale będzie to na tle chóru, bo razem z Seniałą stworzymy chór, który pracować będzie przez cały dzień, a efekt tej pracy będzie potem można zobaczyć w przestrzeni wystawy Gotong Kroyang. Wystawy, która trwa w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Tam też warto zajrzeć. Na warsztaty z Seniałą można się już zapisywać przez stronę radioazja.pl i tam też można znaleźć wszystkie informacje o naszych artystach, o naszych koncertach i innych działaniach. Radio Azja od 17 do 21 grudnia w różnych lokalizacjach w Warszawie przybliży nam dźwięki Azji. Polecam. Sponsorem programu była Grupa Energa. Sponsor festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach. No, myśmy też ten festiwal polecali w roku ubiegłym, w tym roku też gorąco, bo no warto. To są artyści najczęściej bardzo mało